أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu batay no ngi and ak yeen ci kitabut tawhid tay ñuy jël juromelu dars ci bopu aye bi yalla di wax ne alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut mu nek fanweru lu bunt ak jurom ñet ci tere bi waye ci dars bi tay nek juromelu dars tay biñ ci jël moy وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا سونو بروم دا فا ام نين سي اي خيت اي نيت يو نيك سي بير جولي دي دي اسكانل سين بوب سي جولي دي دي جولي دي وور دي جوخ ازكا دي ديف ليب waye sunu borom neena ñooñu safara lañ dem lutax ndax dañu am mandar gay nafiq nafiq moy kuy feñal ngëm di neub deug so dajé ak mom kanamam kanamu abubakar la waye xolbu abu jahlin la lolu moy an-nifaq lan motax ñi ay nafiq lañ lan mo leen di yobu safar ëlëk loolu lañu borom bi di jangal tay munewa iza qila lahum buñ leen waxe ñoom nafiqi ta'alu ñew leen ila ma anzala allah ñu jëme leen ci li yalla wacce buñ leen waxe ñew leen ñu dundu alquran ñew leen ñu attéwo alquran ñew leen ñu xol lan la yalla bëgg ci téré mbi waye duñu yem ci wax len ne ñew len ci li yalla wax ak yonentam wa ila rasul ñew len ñu wax ñu seet mbir mi lan la ci yonent bi wax yalla ku yonentam lan lañ ci bëgg borom bi neena ra ay ta nga gis nga seeda sey beut al munafiqina nafiqi yasudduna anka sududa ñu lay baré di indi ay lay mais yalla ko wax waye yonent be ko wax waye ñun fi dañu yor diine bo xamne xam nga ñun suñu diine nu rowul ak yoy ngay deg ñuy wax di baare yoonu yalla abdulit suñ ko ne kay ci yalla lim wax ak yonent mom xam nga lan mo wara nek mbirum moy anam rek fan la ko yalla wax ak yonent jeexna ta su fekke yalla ko wax jeexna su fekke yonent bi me ko wax jeexna suñu borom loolu lañu wax su fekke am ngeen benn problème bu ngeen lijeenti seen biir mu leunt delal len ko farudduhu ila allah wa rasul delal len ko ci yalla ak yonent kon ay julit non lañuy def waye tay lan motax ñu am problème ñun yeb ci islam moy am naño xamne d'accord nañ ñu julli d'accord nañ ñu wor d'accord nañ ñu jox azaka d'accord nañ ñu aji makka waye islam kenn duko atté wa sharia bi kenn duko dund lu jëm ci atté kenn du ci duggal yalla lu jëm ci pas pas aqida ken du ci duggal yalla lol motax tay ñu am problème ku nangu julli nangu wor nangu aji makka nangu azaka nangu koku warna nangu ñu atté woko ñu atté ko ci li yalla bëgg fekke ni ab julli la waye tay julli di ci adina bi li ëpp li ñu gëna bañ moy atté ci islam atté sharia parce que japp nañ ne buñu atté sharia tuba bi ne len yeen ay terroriste ngeen ay islamiste ngeen motax nangu nañ julli bayileen ñu wor bayileen ñu jox azaka bayileen bu añ makka jotté ñu dem waye nak mbirum sharia kenn duko atté té loolu tax julli di am problème té julli su nekké ab julli té du waté wa sharia nafiq lay doon parce que kenn mënta nek julli sans sharia motax borom bi ne soalen waxe wa iza qila lahum suñ len waxe ta'alu ñew len fuñ len jeme ila ma anzalallahu ila ar-rasul ñew len ñu jeme len ci li yalla wacc akub yonentam munara aytal munafiqina yasudduna anka sududa gis nafiqi commencé baré yonu yalla diko utal ay lay li 7e siècle lawon li tay buñ ko defé dañuy am gatché ni nangam ak nangam lan motax ñu nan jigeen ñi nañu muru lan motax ñu nan nangam lan motax jigeen ak goor ak jigeen duñ dama yoy ngay gis ñuy wax ta lolu li ci yalla wax rek mo ci def motax yalla dafa indi baat bi ci bopam muné ra'aytal munafiqin muné bayyana Allahu ta'ala sunu borom leral lanu ان هذه الصفه المنافقين نانا لي موي ملكان منافقي وان من فعل ذلك او طلب وان زعم انه مؤمن فانه في غايه البعد من الايمان ليرنا ناي اي تيكست لاكو يو خامني لاجول كومونتير كيب كو خامني وو ناني لا تي يالا ليم واخ اب يوننت nga bañ yow yor nga mandar ga nafiq yor nga ben sifa ci sifat man nafiqin su fekke nak da nga jëf ben jëf ci wala nga gëm ne yow abdulit nga mune na nga yekne fa innahu wajuju fi ghayatil bu'd min al iman mo gëna sori ñep ngam yalla gis ngeen motax nit ñi mënu ñu dund sharia mbokk yi dañu bayyi xel bu baax ñun ñep dañu wara nangu yalla ko yonentam diñu atté motax ulama ut tawhid amna ci ño xamné catégorie bo xamné yamale wuñ tawhid ci ñetti xaj ñom bi nit ñi di baña tuddu ñom dañ ko xoss ak seeni baram mom lañ tuddé tawhidul hakimiyya parce que atté yalla ko mom inil hukmu illa lillah yalla mom atté lan motax ñu bëgg dindi atté ci bir tawhid julit bu nangul ñu atté ko ci sharia koku lan moy mbirum té ay atté yu dëgër kënc la yalla wax ci atté yalla wax na né su ngeen bañé atté wo li yalla wax ñiko bañ ñoñu ay fasiq lañ mu waxat benen ay na ñoñu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun fasiqun zalimun xala lool nu mu doy waar bal sax yalla dañé subhanahu wa ta'ala dafa giñ ci dundu yenenbi alayhi salatu wa salam neko su gaay bañe nga attelen na nga yekne ay yefer lañ duma nangune ay julit lañ lulul yow ñu nangu nga attelen fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu xam ngeen lu tol non yalla wat neko duma nangu muk gaay ne gem nañu yalla lulul ñu nangu ne yow muhammad alayhi salatu wassalam nga attelen kon mbok yi ay mbir la yo xamne war nañ ci bayyi xel bu baakha baakha baax xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala limu bëgg ci ñun moy rek ñun ñu nekk ay julit sunu borom limu bëgg moy ñu nekk ño xamantene duñu nekk ay nafiq motax mu ne suñ leen waxe ñew leen ci li yalla wacc akub yonentam nga gis nafiqi di bare yonu yalla ci ay cadeau ki lay aka leral yo xamantene tegul fenn modam mu ne kep ko xamne wax nañ la ñewal ci li nga bañ yow na nga yegne da nga sori ngëm yalla tabarak wa taala qala al alama ibn al qayyim هذا دليل على ان من دعي الى تحكيم الكتاب والسنه فابى انه من المنافقين سيرن بو ماك بوبو نيو تودي ابن القيم نينا هذا دليل نينا لي دليل لا وني وين و لير لاي و وخ تال لا على ان من دعي كي كيب كو خامني وونا لا وونا لا الى تحكيم الكتاب ني لا نيول سي تيرا يالا بي نيو اتلا سي نيول سي سنه يونتي بيغا اتيو سي فا ابا كيب كو ني واخني نيول سي تيرا يالا غا باج نيول سي سنه يونتي غا باج borom xam xam bi neena annahu minal munafiqin neena li wurté mbir waji ci nafiqi la bok ndax julit day nangu ñew ci téré yalla ak téré yonen ak wax yonent ali sallatu wassalam wax jimu wax ne ci aya bi yasudduna ñu lay baré mune li wasf la haza wasf wasf la bo xamne ci rawatina ñi nga xamne mimma yad'u ila al-ilmi ñi nga xamne dañuy wote wu ne ñom am nañu xam xam ba buñ len wowe ci téré yalla ñu ne hasbuna ma wajadna alayhi abauna ñun de lañu fekk suñu ndey ak suñu bay doy nañu julit buñ ko né yalla néna wala ñu ne ko yenen ti neena wala ñu ne ko ñewal ci téré yalla wala ñu ne ko ñewal ci sunna yenen ti dafa war sami'na wa ata'na al imam malik neena kullul kalam yukhaz wa yurad illa sahibu hadha al qabr neena waxu ku nek dinañ ko jël diko delo bam dess waxu borom bammel bi mu jël loxom ndey jor dal dikoy tek ci bammel yenen ti bi alayhi salatu wassalam imam ahmad neena iza sahha al hadith fa huwa mazhabi hadith bu wéré rek jeexna amatuma ci ben lay kon même ñom ñi jité ngir yi wax nañ ñu leer nañ ñu ne su yalla waxé ak yonent kenn dootu ci def comme commentaire kenn ci ñom neena iza qala allah wa rasuluhu fa bil ayn war ras su yalla ko yonent waxé terminé kenn dootul waxati diw neena samb neena neena lenn ci ñun wasf lañu yalla def daf ñu jox melokan ñi nga xamne fa innahum saddu amma tawjibuhu ad-dalil min al-kitabillahi wa sunnati ar-rasul ñi nga xamne dañuy ñew lélé ci ñun di baré di utal lay yoonu yalla bi ak sunna yenent ñu ut seeni lay imam wala seeni lay bay wala seeni lay kilifa bañu soranté ak li yalla ku yenent wax néna ñoñu la yalla di jox fi sif ay melokan dene la ci ëpp nak ci ay njumte la ci nit ñi nga xamne tay dañuy askano ne dañuy top ay mazahib wala ñu top ay yoon ba bayyi li yalla tabaaraku wa ta'ala wax ak yoonentibi alayhi salatu wassalam mbokk julit yi julit deug deug moy ko xamne deug rek moko yitteel du far farlo du jema bok ci ben kuril mom deug moko yitteel su deug léré ci mom mu jël fu deug nek mu nek fa lolou dong mo yittel ab julit waye ab julit warul farfarlo ab julit warul topando ab julit warul gis mbolo mo xamantene mbolo mi ci ay tiaxan lañ nek mu daal dem and ak ñom neena tay bari na ci ñi nga xamne dañuy askano ci ay imma yi ñent di len roy ci ay mbir yi nga xamne dara jaadu wu ci ak ñeneen ñu dul ñom japp ne seeni wax amul mukhalafa su fekke seeni wax werna deppuna ak alquran ak sunna lolou ken werantou ci dañ koy top waye bu fekente ne wer yi wax ya amna ci luy juuyo waxu yalla ak waxu yonent su boba ken ku nek ci ñun dafa wara wax la gaaya waxon moy ñun kat la yalla ku yonent bi wax doy nañu kon ay texte la mune li qawaid ash-shar'iyya wa huwa al-mu'tamad indahum mune ñen ñi nga yenn saay ñu ne ñun kat li ay texte sharia la li lañu gëm dal di koy comme demb accidentellement setan fekke na ben episode ci wiri demb accidentellement duggu ci ben kër rek ñoo fekk ñukoy setan ma gis waji ne ndaw si nga xamne ben way da ka violer wajojo après dé ñu né doomu koku dafa wara ñew tak ndaw si nga xamné bayyi waja ko violé xam ngeen loolu mu ngi théâtre bi ndéké man demb la ko xam loolu moy gis nga Sénégal ubbi nañ fi ay buntu yo xamné ci yoy lañu neura duggal nit ñi su bi passé xam nga lu ñuy indi nit day biral nit ba paré daané mëna tak doom ja ci yoy lañu jëm même waaja nga xamne gis na ko muy tontu samaratu dani la indi muy tere bobu di wax risala neena borom xam xam neenañ lu aram meunta dindi won lu dagan lu aram meunta dindi lu dagan lolou deug la xayida la waye bay jo xamne dafa njaalo ab jigeen violer ko de domam juddu ginaaw wala domam mag ginaaw ñu ne dom joju mën na tak jigen ji nga xamne mom la bayam violé su bayam don dund est ce dina ko tak ha mana bayi ji ak dom ji ñoo bokk ben jigen ta ci xel rek ci xel est ce xel nangu nako li nga sharia dafa set dafa lab bëggul ñuko tilimal pourtant bi muy tontu ci mazhab bobu mu nañ indi yenen mazhab yi liñ ci wax ay xol benn bi leen intéressé bi nga xamne ci lañ bëgg détruire dëkk bi yoy lañuy indi suñu théâtre lolu ba nit ñi nanguko ñu daganal ko mu daldi jall suba théâtre bu ñuy indi moy benn way dafa biral benn jigen bobu daari am dombu jigen bobu mag ñine waajay day ñew tak ko ñu indi waat bo benen masala su ko defé ci yoy lañuy dugg di duggal ci xéet bi ci ay musiba ay girawali ba xéet bi daralu aram moy li nga gis legi rek xam nga biral tak gis nga legi biral tak da ngay biral xala bu jigen jour ngenté bi ñew tak gaay ñew mëna lek ci laax yi ba sour kecc dem seen yoon ba nga fateliko ba nekké xalé fi dagul dara ay ané 70 68 69 70 71 ñu nek ay xalé ndaw ñu nek daara di jalwaan ñu xey suba rek suñu ben dekk ndaw di ngenté ñun xamuñ ci dara ay xalé lañ ñi yelwani suba gi boy ñew wara jangi ñu jadd ci ngenté la bal sax dafa am kenn kuy jangé ci daara ji ku ñu lawon suñu mag moy ngenté ñew leen ngeen lek ci laax bi rek ñun xam nga ay talibé la ñu faq dem lek ci laax yi ba suñu ñew ndeké amna ku dem ci sëriñ ne ko gaayé day talibé day ñangi ci ngenté la di lek ci laax bi rek sëriñ bi mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndeké ngenté li ngenté budul sey la dom joju juddul ci yoon serigne mo inna lillahi wa inna ilayhi ñala ngeen ñofa nek ñu ne ko genn walu talib yeb ñu lem suñu tour ñun ñi fa demone ñu lim suñu tour serigne tok ci buntu daara ji di ñu xaar ku dugg rek mu ne la demone nga ci ngenteli lek nga ci laax daf ñu piéger ñi lek nga ci laax bo la lekko dañ fay indi laax nga ne lek na mu ne la taxal fe lek nga wala lek nga ne lek na mu neul taxol fe ba ñun ñi lek won ci ngenté lepp ñu paré mu nañu simé ku len mu nañu yo bahé mon même lady yo bahé mon dé même lady dé nga lool kon na néwon pula mu nañu seen sikkim yi té di leen ci suuf seen sikkim yi ngeen tek ko ci suuf ni seen loxoy dem ci ginaaw ñun ñepp ñu simmi ñu kérok dañ ñoo door ba la xib dañ ko waccu ah gis nga lu bon nit ñi dañ ko wara bon ta'awanu 'alal birr wat taqwa wala ta'awanu legi nak xol suñu problème ngenté yoy ñoo fi gëna xumbu parce que kenn soofalatu ko ngenté yoy legi ñoo fi gëna nangam maire yi dañuy téggi ay nat xarit yi di cotiser ba legi affaire bi amatul gatché motax fu nek ngay gis nit ëmb kiko and ak euro takusan mu and kiko ëmbal ñom ñaar ñuy doxal nga wa japp ci loxo bi nga deg ñu nan ndaysan mom de gaaynam bi la andal kelele xamone ngeen giko mo ñu ne mu ngi ne la ñom ñaar ñu and ci rew mo xamne neena ñu rewul islam la ci non lañ ñuy topé ci non lañ ñuy topé ci non lañ ñuy topé yu bon yi nga xamne mag ñi dañ ko sekhlu won bañ ko mu salté ci diiné ñu ñukoy nangul diñu ko nangul diñu ko nangul diñu ko nangul ba tay dotul nek problème ci théâtre yi lañ koy jaar ci média yi lañ koy jaar ci ken xamul diñu ko rafetal diñu ko rafetal diñu ko rafetal manana chaque jour damay wax ne nit bu defé ben musiba ci sharia bala ñu nan dagan na ci ki wala daganul ke dañu wara xol mom waji luñ ko wara def ba paré ben way dama wo téléphone mu ne dama ëmbalon ben jigen ndax warna ko tak mané ko bala nga koy tak dañ la wara wax yow da nga wara wax lan la sharia wax ci man ba paré ñu def lolu ba paré ñu jema xol tak bi nak lolu moy wax bi so ëmbalé wara xalat ne damay tak xam nga lo wara xalat wa man lan la sharia wax ci man ba paré est ce que yow lolou sharia wax ci yow nangou nga ko pourquoi nga beug jël ben côté bi rek positif bi ci yow nga bayyi négatif bi lutax waxona dem ci dig dekk ba ñu wowa dekk bi yepp ñu summi ma tawma téméré yar wala bu féké dama am yo jabar ñu rajmu ma pourtant lolou sharia wax nako lutax duñu nangou ñun sénégal li ëpp ci ñun li diiné daganal dong lañuy jema jël daw laqatu ci té buñ ci amé intérêt gaay buñ ci amul intérêt kenn muñ ta fexé bañu jël ko jamais tay yi mo ngi ni sharia ngi ni ñu ngi julli nangu nañ ko ñun ñep ñongi wor ñongi lutax duñu atté wo sharia 95% musulman pourquoi ñu ñi atté wo ci ay atté yo xamné yalla néna lolu ku ci atté wo ab yéfir nga lutax bañu paré buñu paré inshallah question yi ñu ngi ñew lolu ñu ñep ñun ño ci wara xalaat ñun ñep ño ci wara jangat ñun ñep ñoo ci wara bokk yam xamne deug deug deug ay julit sharia lañu wara dund mbokk julit yi li doy wa tay moy li borom téré bi di wax moy fasara al mutabbi'u li rasul sallallahu alaihi wasallam bayna ulaika ghariba tay kine nañ dund sharia nañ dund alquran nañ dund sunna nañ baye njaalo yi nañ baye bop neeni nañ baye yaramu neeni nañ baye goor ñeek jigeen ñi loxo nangam ak nangam tay kep kuy wax lolu da nga tumaranke ngay tumaranke parce que da ngay nek ben khur nit ñi nek ben khur sa yoy wote wu tay kay len ci li yalla wax ak yonent nonu nit ñi ngay nek kan du la nangu sax jégué yépp lay sori bal sax leen ñu tuddé la ay tour bu ñëk ba mom lu ne lañ la daan wax tay mom ab terroriste rek lañuy wax na leen yalla won deug mu wërsegal ñu top ko mbokk yi ñun ñëm nañu and deglu aya bi dafa leer nañ fatadabbar hadhihi alaya wama ba'daha min alayat ci dars yi passé aya yi nga xamne yalla day dak ñi nga xamne dañoo wax ne mën nañu nek ay julit sa atté wo li yalla wax te borom bi wax ne wa anikum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum wahzir an yaftinuka am ba'di ma anzalallah ilayk wala wala yow yonent alayhi salatu wassalam man yalla mané atel nit ñi ci la yalla wacce bul top banexu nit ñi moy tandikul gis nga wala yonent bi yalla ne ko moy tandikul ñu fitna la ci seeni tiaxan ak seeni wax moy tul de kan la yalla di moy tandikulo anikum bainahum bima anzalallah waccel sen digeunte atel sen digeunte li yalla wacce wala tattabi' bul top ahwaahum sen banex gis nga kon lenen luñu atté wo banex la li texte la mune wahzar hum moy tandikulen an yaftinuka bala ñu lay fitna moy tandikul yow mune yonent bi bala ñu lay japp nan la waye waye waye waye ba nga am yermane top len kon aye ya ngok mune aye yu melni ak yako passé aye nga xamné yalla day wax fala wa rabbika la yu'minun zaru aye yoyu aye yalla di wax né wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalalla aye yoyu yep mune dañ ko bora bok chambar ko dal di koy setlu parce que aye yi il faut ñu bayyi xel né alcorane waccu rek comme tay li xew wala ñukoy jang rek am ku dé ñu dajalo def ay GIE groupe kamil ñi di jang fi wala ay waccu rek pour buñuy julli imam bi neexal baat gaay joy dem ñibi non alquran dafa wacc pour nit ñi dund ko kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa min az-zulumat ila an-nur tere yu xam dafa wacc pour genn nit ñi ci lendem yobul len leer afala yatadabbaruna alquran xana du ngeen setlu alquran téré la bo xamné yalla daf ko waccé ci nit ñi pour ñu baña té xédi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa alqur'an waccé wuñ ko pour nit ñi té xédi dañ ko waccé pour nit ñi dund kitabun anzalnahu ilayka la yalla wax bal sax ci suratu yasin yalla dañé litunzira man kana hayyan nañ ci war nit ñi bala ñuy dé kon lool moy téré bi il faut ñuy sétantal di faram fatch ay yalla jox ñu tabarak wa taala lan motax yalla jox ñu téré bi ñewul pour rek suñu tiaxanu aduna yi téré bi dafa ñew ci deug pour ñu xam fu ñuy tek suñu tank pour ñu mëna nek julit pour ñu mëna deug xam lan la yalla bëgg ñu jëfé lan la yalla téré ñu bayyi lool motax téré bi jox waye tay bañ défé téré bi téré barkélu diko jëm di naan di tak ci suñu ndig def ko téré ñen ñi sax tay xërem kat deug yi dañuy jël ay yenen ak yenen diko jaxase ak téré bi pour nax nit ñi té lool alcorane taxul mu jox kon mu né aya yu melni def ñuy won lu béré ci nit ñi ñak dundu bi ñu ñak dundu diiné minal i'rad anil haqq wa tark al amal bi ci nit ñi du moy bi ñu du moyu deug ak ñak ko jëfé mu né tay lool daf lañ koy jangal dañ koy gis mu leer weng sur kanam bu ñame deej ñun ñëm ñu jëli téré bi ñëw tek commencé tassaré ko est ce ki dé doona jang alcorane est ce ki dé gëmon na alcorane est ce ki dé bëggon na alcorane est ce ki dé doona dund alcorane alcorane du jëriñ lu ko doon dund alquran du jeriñ ludul kuko gëmon alquran du jeriñ ludul kuko xamone waye da cey mën na nek ab musicien mën na nek ab mën na nek lu nek su deer nga gis gaay daw parce que dañ ci am pognet dañ ci am pognet legui keur koñ bo dem lu fa upp amna jeyi ben jeyi ben groupe kamil bu fa nek ku de ñoom ñoy ñoom lañuy wo nga jël say nit ñew yeen say nga gis ku ci juux ñu lay sis bañ la cey jox ci jukki suñu deme ba alquran lool lay nek suñu deme ba alquran lool lay nek lolu musiba mo ñuy dal ta alquran lolu tax ko won jog dañuy dugg ci aya ba yalla wax ne ya rabbi inna qawmi ittakhazu hadha alquran mahjura nit ñi day gaday nañ alquran nit ñi sanni nañ alquran seen ginnaw ci lolu lañu aya di jeme mbokk julli suñu deme ba tay nit ñi du moy dugg yalla bi bayiko jëfé fi aksar alwaqi' ti cey suñu société ni ñuy dundé jël alcorane té ko côté man sa da nga gis sax ñi jang alcorane ndaysan ñom lañu ñom ñoy nit ñi yirmandé nitu yirmandé yi nitu yirmandé moy ñi jung alcorane tay sax ci suñu société bo amé dom nga wax sa ja soxna man dama bëgg sama dom ji ma yobbu ko daara mu jang alcorane da nga gis soxna ci joy wa kër gi joy yene say sax ci mbokk yi am ñu la bayyi nan xalé bi boko yobé daara yi ñu bayila affaire yoy moy lan gëm né tay ku jang alcorane ci Sénégal da ngay torox wala da ngay alku wala do tekki tay sax tanena touti mais demb dañ ko daan way sax dañ ko daan way ci sunu théâtre yi gaay joué nañ fi ay théâtre sax pour bu kenn yobbu nit domam daara gaay joué nañ fi sax ay théâtre pour diaboliser nit ñi ci diiné amna benn way kat sen benn way kat bu jigen bu daan wax né yaay boy ñëmé wu mako xawma dama ko ragal kutur satala kurus xawma kalaak sikim du loolu la doon way yen ñi dund tuti ay at yu ndaw yaay boy ñëmewuma ko dama ko ragal yalla lim nonu la yalla lim ha satala kurus kalak sikim kan mako yore melokanu kan la yaakarna setan ngeen fi théâtre tierno ndongo dara tierno buñ ko yobé dara mu jangé nga xamné ñibisi mako lul tabbad ya da xawma ben baye bobu dong la mokal lolou ci ay julit yu gëm yalla gëm yonent di wotane ñom deug deug dekk ba yeb dekk islam la di titero ay kilifa diine ñu mel ni nu mel ha soranti ak kilifa diine yo deug deug deug kon fan lañ jëm kon li mbok yi darsu tay ben aya la won ci kitabu tawhid bu yalla subhanahu wa ta'ala don ñu faram fanciel di wax ne wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'ita al-munafiquna yasudduna 'anka sududa ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.